I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Välkomna till avsnitt 81 av den eminenta filmpodcasten Tittar och snackar. Och det kommer ibland avsnitt där vi pratar om filmer som Gustav inte kan sluta babbla om, utan de återkommer gång på gång. Och idag är det en sån film vi kommer prata om. Vad är det vi kommer prata om, Gustav? Och vi kommer diskutera, jag visste inte att jag brukar prata om de här så ofta, men, eller det kanske jag visste, jag vet inte. Evil Dead-filmerna, Sam Raimis gamla Evil Dead-filmer inför den här remake-premiären som är nu inom en vecka. Och till det har vi en som vi tänker kalla för Evil Dead expert Erik från Erik Nyström från Film Fenix bland annat, och podcasten Vägen Se, eller hur? Ja, precis. Det är kul att vara här, men jag skulle väl inte själv kalla mig för en Evil Dead expert direkt, men för sammanhangets skull kan jag väl gå med på det. Vad är det närmaste alltså Evil Dead universumet eller hela? Skulle man kunna kalla dig för skräckfilmsexpert då? Hade du varit bekväm med det? Eller vilken titel av expert, om du måste ha en experttitel, sätter du på dig själv? Jag får inte kalla mig själv fantast alltså. Det måste vara en experttitel. Nej, men fantast låter fint. Vilken typ av fantast? Då låter det mer som att jag har en entusiasm och inte en massa kunskap. Ja. Det är väl snarare så det. Men du är väl ändå lite av en skräckfilmsauktoritet? Inte om du frågar mig själv, det är alldeles för blygsam för att erkänna. Vi tränger in dig i ett hörn här. Ja, jag känner det, ni står och petar på mig. Precis. Och försöker få mig att skryta lite. Ja, och sen kommer vi slå dig med en hink i huvudet liksom, och skicka haha. Nej, men precis, men skräckfilm är, det är lite ditt, ett av dina stora universum som alltid du har blött för. Ja, det stämmer definitivt. Och Vacancy, min kompis Magnus podcast, har vi ju huvudsakligen riktat in oss på skräckfilm också. Det är det vi har, båda två, jag har vuxit upp med. Ja. Och det var ju det som var min väg in att bli på allvar intresserad av film. Men har du i så fall för då du har ju fått äran att göra en temperaturlista från 1 till 10 av hela Sam Raimis då Evil Dead universum. 1 är det kallaste, 10 är det varmaste. Har du någon, för jag tänkte komma till det snart, min upplevelse av när de här filmerna kom och hur klitta de var. Levde du då? Alltså, när kom Evil Dead in i ditt liv, så att säga? Ganska sent. Det var inte någon av de här tidiga tonårsfilmerna. Jag är född 79. Så alla filmer, jag har ju levt så länge alla filmerna kom. Men det var väl egentligen när Army of Darkness var jag medveten om att den kom. Men jag var inte jätteintresserad av Evil Dead-serien när jag var i de tidiga tonåren, när man började titta på den här typen av film på allvar kanske. Nej. Jo, men den kommer kanske senare. Men fanns, för när du började kolla skräckfilm, fanns då Evil Dead att tillgå? För under, nej, men jag tror inte det. Nej, för under min uppväxt var det väldigt mycket för den 13 Halloween, Terapeutsvitt och docka. Men i hyrfilmsbutiken och på tv så fanns aldrig Evil Dead. Ja, men det var som med Texas Chainsaw Massacre. De fanns inte heller att hyra när jag var i den åldern att man ville gå och hyra de här skräckfilmerna. Nej, precis. Evil Dead har alltid bara varit ett namn för mig. Men sedan Army of Darkness fanns när jag var liten. Jag vet att en kille på andra sidan vägen hade Army of Darkness och får kolla på den. Men vi kopplade aldrig ihop den med Evil Dead då, utan den var ett eget matiné-äventyrsplatter sak. Men då är jag också mycket yngre än er. Men för mig var aldrig Army of Darkness en Evil Dead-film förrän mycket senare. Men det finns en förklaring. Och då kanske jag kan börja återkoppla till hur det faktiskt såg ut när Evil Dead-filmerna kom i världen kontra Sverige. Mer som en fantast ska jag tillägga, och inte som en expert. Det vill säga, jag kan ha fakta fel. Men när de filmerna kom, för jag och min kompis Johan som hyrde och såg all film, den fanns inte i de stora videobutikerna i Stockholmsförorten där jag figurerar, utan vi hittade den i en sån här liten film som, ni vet, eller en liten butik som hade mycket porr och mycket gammal skräck. Och där fanns då Evil Dead 1 och 2. Men de var ju totalt sönderklippta också. Jag har gått in och kollat på gamla svenska censuren, som nu heter, vet ni vad censuren kallas idag? Det är ju inte censuren. Men de som ändå tittar på filmerna och sätter åldersgräns, vet ni vad det heter? Nej. Typ så här svenska medierådet eller någonting. Jag tänkte tippa på svenska medieinstituts någonting. Ja. Ja. Men där finns det registrerat Evil Dead-filmerna. Evil Dead 2 granskades 88 och blev 1:10 minuter lång. Alltså det var 15 minuter bortklippt från den. Och den första Evil Dead-filmen var 12 minuter klippt. Och de här såg vi om igen, trots att det var de här alltså riktigt brutala klippen. Det var ju nästan ingen våld. Precis när det skulle hända något så bröts allting. Musiken svajar till och så vacklar hjälten iväg från att sörja. Ja, men det är jag van vid från Förenta-filmerna. Ja, ja, det, så var det ju samma här. Jag minns när vi såg dem så var man ju van att man inte fick se morden, utan att det bara klippte eller fejlade till vitt eller fejlade till svart eller någonting. Vilket gjorde att när vi började göra film själva i den åldern också med någon gammal kamera, så gjorde vi likadant. Alltså vi klippte när morden skulle ske. Alltså det var bara en höjd yxa, alltså, för det var ju så. Ja, men precis, alltså, man visste ju inte bättre. Det var ju så filmen såg ut. Jag fattade inte att det var klippt på det sättet. Så för mig, alltså, det blev nästan ovant för mig att titta på filmerna nu. Typ Terra på Hemsö del 4 vet jag är så att den, jag är fortfarande ovan vid att kolla på den oklippt på DVD, för jag är så van vid VHS:en. Där scenen var bortklippt och sådär. Ja, men och hela det där, men hur var det för er med hela det här bortklippta våldet? Gjorde ju våldet onekligen spännande när man äntligen fick börja se. Jag gick ju vid ett tillfälle till censuren och såg, det var Casino. Då visste man inte att Casino skulle bli den sista klippta filmen, Martin Scorseses gangsterfilm. Men det blev ju så spännande att få söka upp liksom, och när man äntligen fick se de här våldsorgerna, och det på något sätt höjde hela den här världen. Var det likadant för er med Jason och Erik, dina, vilka är dina skräckexempel? Fredag den 13 är ju filmerna som har varit min ledsagare i mörkret. Ja. Så det var ju de det började vara kul att se när man fick se dem oklippta. Ja. Något sånt där. Hur mycket klippta var de? Var det precis som Evil Dead-filmen att det var 10-15 minuter? Det vill säga, jag tror att det är kortare. I och med att Evil Dead-filmerna så kan ju våldsekvenserna eller de blodiga sekvenserna vara ganska långa. Ja. Medan i Fredagen den 13 så är det ju snarare liksom ett hugg eller ett stick eller någonting. Som är bara på några sekunder. Så det blir kortare, mindre tid som försvinner i dem. Men det konstiga, så därför det handlar om någon minut. Men det konstiga med de filmerna, jag har uppfattningen att när de gick på tv i olika omgångar så var de också olika mycket klippta. Ja, kan jag det minns vara fjärde filmen där vi gick på fyra någon gång när de var hem. Machete slide-grejen i slutet, ja. Så blev jag förvånad, för den hade jag aldrig sett då. Det var liksom också så här, man satt och såg filmen för femte gången på tv på fyran. Ja, för jag tror vi var med om något liknande, så här, vi hade dem inspelade, mamma spelade in två Fredag den 13 filmer per videokassett när de gick i något race på femman. Och sen när vi såg om dem i gymnasiet, tror jag, så gick de sent på kvällen en vecka eller något sånt där på femman. Då såg jag om dem, men sket liksom i att spela in dem på nytt. Men då vet jag också att, oj, men här ser jag saker jag aldrig varit med om. Mm. Så vem är det som styr klippningen där? Är det kanske beror på vilken liksom kopia som filmbolagen skickar ut då? Jag tror inte tv-kanalerna har en aning om vad det är för version de plockar in. Liksom, de får köpa ett paket med Fredag den 13 del 2-5 för, ja, x antal kronor. Alltså tar de med det, de bryr sig nog. Ja, och så tror jag att, och så kan det gå igenom plötsligt något annat land där de har klippt på ett annat sätt och sådär. Alltså att det, ja, kunde, precis, vara så då. Jag har nog minne. Men det intressanta, det som gör Evil Dead speciellt för mig är ju att eftersom den alltid blev, var bara en titel för mig sen, när man blir intresserad av film och läste på lite om film, och främst skräckfilm då, som jag var intresserad av när jag var liten, så fanns Evil Dead där, men jag kan aldrig sätta film på vad det var. Så när vi fick internet hemma hos mig, och jag tänkte att detta var precis innan millennieskiftet eller precis efter, när jag skulle ladda ner min första film, så laddade jag ner Evil Dead. Så du såg en Gustav på något, ja, sliten VHS-kopia på 80-talet, så importerad, Jag, det var den första filmen jag såg nedladdad. Men eftersom jag hade så taskig dator då, så kunde jag inte se filmen för den hack. Alltså det tog en vecka att ladda ner filmen eller någonting. Och sen när jag skulle kolla på den här, min första nedladdad film var Evil Dead, som var ändå stor för mig. Det var en speciell film, en av de viktiga skräckfilmerna. Så hackade den så mycket, så enda minnet jag har av det är den här första åkningen över den skogssjön med löven i. Mm. Där bara den hackar fram. Och jag ger upp det projektet som jag har haft i en vecka då, för att få ner den här filmen. Och sen köpte jag istället den här Anchor Bay's Book of the Dead edition utgåvan. Så då var första gången jag såg Evil Dead. Så det var jävligt sent, det var en gång i gymnasieålder. Ja. Och sen var det ännu längre sedan jag såg tvåan. Men just Evil Dead-filmen har väl haft ganska mycket kult kring så att finnas olika klippningar och olika bootleg-versioner och fullscreen-versioner och widescreen-versioner och ja, det är ett helvete på alltså på DVD och Blu-ray och så med de filmerna. Ja. Arm of Darkness kanske inte mer speciellt. Ja, men Arm of Darkness ska jag säga, den marknadsförde ju på det sättet. Den fick ju biopremiär, i varje fall i Stockholm, på typ bara en, högst två biografer. Och på bioannonsen stod det ju den oklippta. Alltså det stod med tydlig titel. Så man kände verkligen, yes, man ska få se en Evil Dead-film oklippt. Och sen blev ju det lite ett antiklimax, då den faktiskt inte var någonting att klippa i. Alltså den är ju en betydligt mjukare film. Men sen den är ju redan, vadå, den är ju inte, den kan inte vara oklippt, för att jag tror att den, vi kan gå igång med temperaturlistan nu, men Mom of Darkness, den kopia som gick upp är väl sönderklippt från början av bolaget som tog filmen från Sam Raimi. Det finns ju alternativa slut, alternativa början och sånt där. Ja, precis. Ja, och förlängda scener, precis. Mm. Men censuren, alltså den svenska bioannonsen pratar jag om, gjorde en grej av att här har censuren inte klippt. Okay. Men det var ju mest för att kanske locka. Ja, och att de filmbolaget redan hade klippt åt censuren. För att de ville få en PG-13-film. Hela den här kulten runt filmerna var faktiskt en punkt på min temperaturlista igår. Men jag strök den nu på morgonen och gjorde en ny istället. Så ja. Vi fick med det ändå som ett extra material. Men ska vi gå igång med temperaturlistan då? Jag kör. Punkt 1. Kanske nästan Emil kan gissa vad jag skulle trycka in där som det sämsta med Evil Dead-filmerna. Okej, får jag gissa? Ja. Kvinnoporträtten. Ja, i närheten. Men det är mer specifikt. Det är den här trädvåldtäkten i första filmen. Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår inte ens varför det är med i filmen. Jag kanske sätter det i en kontext, så är det en kvinna som springer ut ur stugan i skogen och skogen sluter sig om hon blir som träd, griper tag i armarna och drar ner henne på marken. Och sen kommer en gren åkandes in under kjolen på henne. Och in mellan benen på. Och det ligger helt utanför tonen i filmerna. Alltså, och det anknyts inte till igen. Det är inte så att hon föder ett trädbarn sen eller någonting sånt. Utan jag förstår inte riktigt varför det är där. Alltså jag tycker som idé på pappret tycker jag det där med att det finns något erotiskt i skogen. Och att det är nästan lite Lars von Trier, lite Antichrist över den scenen. Och det gillar jag, men när jag ser filmen, som du säger, det passar inte riktigt in i tonen. Och jag sitter och känner att Sam Raimi säkert skämdes när han gjorde det här. Det känns inte som att han är personen att göra den här typen av mera. För den är ju mer hemma i en sån här Wes Craven, Last House on the Left-film. Ja, någonting lite mer psykiskt råare. Och jag tror inte Sam Raimi hade gjort det idag, fast jag tror inte han hade lyckats göra Evil Dead-filmerna idag. Utan att göra det. Nej, men samtidigt skulle jag säga att första filmen har ju också en del inslag som ska vara ren skräck. Så att frågan är ju hur medveten Sam Raimi var om balansen där. Han kanske inte kände att det här passade in, för att han vill ju ändå skrämma tittaren med Evil Dead. Men hur medveten är Sam Raimi om balansen när han gör filmen överhuvudtaget? Han känns väldigt mycket som att nu har jag två scener där jag kör lite screwball. Sen har jag två scener där jag kör lite vanlig komedi. Sen kör jag lite drama nu i en scen. Nu ska det vara action i 10 minuter. Det fanns redan då och det finns fortfarande i hans nu större Spider-Man-filmer och allting. Menar du att Sam Raimi är en klåpare? Nej, jag menar att han tänker så här: fan vad coolt det här vore. Och så då kör han på det. Jo, han är en pojke i en sandlåda på ett sätt. Ja, precis. Men det var väl den, Erik, stämmer det att det var väl lite den scenen som när det var så här hem- och skolamöten om våldsfilm eller på tv då, i tv-kanaler i Sverige, så kändes det som att den scenen lyftes fram som ett exempel på det vidriga, ja, videovåldet. Och den är väl ganska ofta i många versioner bortklippt också, har jag för mig. Det är ju den som brukar omtalas som en som scenen i Evil Dead på något vis. Men håller du ändå med om att i rätt film så finns det helt otäckt det med att skogen vänder sig mot, alltså på ett erotiskt sätt? Ja, ja. Det är inte så att jag har någonting emot en sån scen bara för att det är en våldtäkt. Men just här, det känns så onödigt. Det känns så fruktansvärt onödigt, men ändå inte. Det passar inte in i tonen och det hör inte. Nej, men jag kollar med. För Evil Dead, många sätt, är en film jag skulle kunna visa för min 11-åriga son som är lite mysskräckig sådär och börjar sin skräckfilmskarriär med. Men sen så kommer den scenen och blir så, oj, vänta lite, vi kanske valde fel film ändå. Så, och sen får den punkten representera lite grann det du sa också lite grann med kvinnoporträtten. Jag gör det som en liten påhäng, en 1.1 fundering. Alltså, det är väl mer en fråga om det är någonting lite misogynt över att i framförallt första filmen så är det kvinnor som blir besatta av demoner så att män ska få spöa skiten ur de olika tillhyggen. Det blir en teoretisk diskussion som jag ofta inte vill blanda mig i. Men vadå, ska vi inte vara glada för att i skräckfilmer ofta den oskuldsfulla, snälla kvinnan som blir kvar i slutet. Här får vi ändå en man som... Ja, jag tycker faktiskt det är ganska uppfrisk. Alltså att det är inte så vanligt att det är en man som får den där rollen i slutet. Så det var mer en parentes för... Ja, och, då, och mitt korta spontana svar på den frågan är att jag har alltid tyckt att barn och kvinnor är mycket läskigare som demoner och spöken. Det är sant. Män som demoner och spöken påminner mest om så som faktiskt man ser män på stan utanför en krog som är helt bananas och ska spöa någon. Det är för verklighetsförankrat på något sätt. Så att kvinnor och barn som demoner är alltid läskigare. Så jag tror det delvis är därför. Men hur vet... Ja. Det enda stället där det sker en förändring alltså. Du märker inte på en man om han är besatt av en demon. Ja, men, nej, men jag blir inte rädd. Förstår du? Jag blir inte rädd. Jag menar, ta sminkningen i första Evil Dead-filmen. När, speciellt det är väl Ash, Bruce Campbell då, den stora Evil Dead-stjärnans flickvän, som sitter sminkad nästan som en sån här galen clown. Det är egentligen en docka, läskigt. Typ en porslinsdocka. Ja, och hade Bruce Campbell eller den andra killen suttit så hade jag, då hade det bara varit så här, okej, du är ett weirdo, hade man tänkt om den snubben. Men min kvinna, så blir det plötsligt. Sen finns det säkert massa kulturellt här och sådär, jag vet inte. Men det är mitt enkla svar. Att det är läskigare med otäcka kvinnor för att det är inte lika bekant. Men minns du, Gustav, i vårt första avsnitt när vi pratade om läskiga scener på filmer? Då kom vi fram till just det att vi baserade våra listor helt egentligen på läskiga kvinnor. Ja. Så det finns ju någonting där. Det finns ju det. Och kanske här, om män gör filmer om, alltså skräckfilmer, så, ja, men så är det läskigare. Alltså vi män är mer rädda för kvinnor. Och kvinnor inte, och är också kanske mer rädda för andra kvinnor. I grunden. Jag vet inte vad jag pratar om, Erik. Rädda mig. Vi kan gå vidare till punkt 2. Och där har jag döpt till bryggan och röran mellan filmerna. Mm. Och det har alltid stört mig. För det var länge man trodde att Evil Dead 2 egentligen var en remake av Evil Dead. Den diskussionen dyker ju upp väldigt ofta. Ja. Där det kan nästan bli hätskt. Inte bara om vilken film av de två som är bättre, vilket såklart första filmen är. Men också diskussionen om det här, att om tvåan är en remake eller inte. Mm. Förklara, Erik, begreppet. Jag vill höra det här. Som jag har förstått saken i alla fall, så är, när de hade gjort Evil Dead 1 och skulle göra Evil Dead 2, så ville de använda klipp ur första filmen men hade inte rättigheterna. Så det de gjorde då var, för att kunna ta vid där egentligen Evil Dead 1 slutar, när kameran kommer åkande genom hela huset och knockar Bruce Campbell i princip. För att kunna fortsätta där utan att använda klipp, så gjorde de en snabb resumé och omtolkning av hela första filmen, som väl är de första 10 minuterna någonting. Ja, men där resumén blev kanske lite för lång. Med tanke på att det har pratat om remake och att Ja, ja, plus, och plus att de bara har en tjej med. Ja, de har effektiviserat återberättelsen. Och jag tycker att hela den början på Evil Dead 2, jag är inte jätteförtjust i Evil Dead 2 så, men det den lider av mest är ju den här första kvarten, då vi bara ska se samma sak en gång till, fast i något så här jättehögt tempo. Och det känns bara, det känns lite grann som att de förnekar föregångaren också, att den inte får finnas längre. Hade de inte bara kunnat berätta det med en spikröst eller en text eller vad som helst. Jo, men även om jag tycker att jag kan väl tycka att det är lite kul på att få se det gjort så här 6-7 år senare. Och så där. Men jag tänker på att eftersom Sam Raimi ändå vid den här tiden är en sån lekfull regissör, så kanske det finns ännu roligare sätt att återberätta historien än att bara recapa på det här sättet. Alltså det blev ju en jädra soppa. Okay, det är ju inte så, ska vi tillägga. Jag tänkte när jag såg de två tillsammans då, så tänkte jag mest att nej, men de Evil Dead 2, då gjorde de filmen de hade råd att göra nu, som de inte kunde göra i ettan, att de gjorde lite samma film. Så jag tänkte den banan och sen aldrig reflekterat över det mer, precis som man inte reflekterar över vad fan Mulholland Drive egentligen handlar om. Så jag har nog aldrig fattat det. För bryggan som du nämner, Erik, finns ju även i slarvigt mellan då tvåan och Army of Darkness som är trean. Precis, det är en del av den här punkten också. Så. Ja, fortsätt berätta. Den kan ju du få dra då, i och med att du påbörjade den, i och med att han... Ja, men tvåan slutar ju med att han färdas, demonerna får honom att färdas till dåtid, alltså till en klassisk så här riddartid för länge, länge sedan, där han blir hyllad av massa riddare som någon frälsare. Det är så det slutar, och han skriker typ no, för att han förstår att han är fast i en tid han absolut inte vill vara. Sen börjar Arm of Darkness med samma grej, att han hamnar där, men nu blir han tillfångatagen och inte alls hyllad. Och det kommer jag ihåg att det stör jag mig på när jag satt där på biografen, att så här, men vadå, varför? Det är så onödigt. Ja, det störde mig också väldigt mycket, särskilt den här gången när jag såg den. Att okej, om man ska, mellan första och andra filmen så var det rättighetsstrul eller vad som helst. Det kan det finnas en förklaring till. Här har Sam Raimi haft kontroll över andra filmen. Han har haft full kontroll över tredje filmen. Men ändå väljer han att göra någon sån här historieomskrivning. Så fruktansvärt onödigt när det bara sabbar liksom kontinuiteten. Det blir inkonsekvent och det är inte snyggt. Men som försvar så kan man också ändå säga att varje gång han gav sig in i Evil Dead så fortsätter han historien, men han berättar en helt... Det är som att han bara vill ut och leka igen. Så att han, jag tror att han skiter i regler och sånt, precis som filmerna på ett sätt skiter i alla filmiska regler som finns. Alltså, jo, men här... någonstans, det finns ju fler filmer som gör det, men någonstans måste man behålla någon röd ton eller linje. Han freestylar ju med precis allting, känns det som. Han skulle lika gärna kunna plötsligt sätta på Bruce Campbell gula byxor i en scen bara för att han tycker det är kul. Och så tror vi att det är ett felklipp. Det vill säga att det blir, som Erik använde ordet, onödigt. Och blir det bara onödigt så fyller det ingen funktion. Har du fler exempel på bryggan, Erik? Alltså mellan filmerna? Nej, det var de två. Och det har stört mig just det här med framförallt mellan ettan och tvåan egentligen, kanske har det alltid stört, just att det blev den här diskussionen mellan fans av filmen, om det är en remake eller om det är en uppföljare eller vad det är. Och ser man det som en ren uppföljare och inte en resumé i början, så är ju Ash alltså så att han åker tillbaka till stugan med en ny flickvän som heter samma sak. Och det blir också jättekonstigt. Och han Emil ser vem, det är klart hur han, vem som spelade Linda, som den här flickvännen heter, i recapen i början av Army of Darkness. Ja, det är väl den söta, underbara Bridget Fonda. Precis. Men det var väl också hela den ramberättelsen typ var väl också spelas in flera månader efter Army of Darkness, för att filmbolaget ville knyta ihop det bättre och sådär. Okej. Och vilket slut såg ni på Army of Darkness förresten? Jag har sett båda nu faktiskt. Ja, det jag har sett när jag såg filmen senast är när han återvänder till sin lilla, vad det nu är, köpcenter. Ja. Och slåss lite. Det är det jag alltid har sett, men nu DVD-versionen jag såg nu hade det andra slutet. När han sover för länge och vaknar i någon konstig framtid där all, typ Big Ben och Eiffeltornet eller vad det är, står utanför berget. Men det här måste väl ändå varit helt intressant för er som kanske var lite äldre när Arm of Darkness kom och sådär. Alltså tanken på när Sam Raimi gör en fyra, vilket slut ska han då utgå från? Mm. Och det är väl fortfarande helt intressant. Han har väl kört eller fast lite grann där. Men samtidigt, han verkar inte riktigt bry sig om hur... Nej, alltså Sam Raimi kommer inte följa upp något av de sluten alls. Han kommer bara göra någonting helt annat om det är så. Det senaste snacket har ju varit om den här remaken som kommer nu, eller har kommit nu. Och att det kommer att komma en uppföljare på den. Och att de sen har tänkt på något sätt smälta ihop Ash och den gamla trilogin med den nya i en någon crossover-grej. Men det är väl bara på idéstadiet än. För i den här nya är det väl en tjej som kommer överleva och alltså överleva till tvåan, om jag har förstått saken. Ja, men jag sa jag också. Ja, för jag tror att det var regissören till den nya som sa det, att oj, det här är ingen remake på det sättet, den här filmen är en del av samma universum. Men där är en snabb återkoppling till det här med skogsvåldtäkten. Att nu med tanke på att remaken verkar vara helt fokuserad på gore, blod och var skräckfilm. Så är jag lite oroad över den scenen, att den kan vara brutalt otäck nu. Ja, det kommer den förmodligen att vara. Och den kommer kanske samtidigt inte att kännas lika malplacerad. Vad det jag har sett av trailers och sånt från nej, ja, jo, det är nej, det fan. Och här, det är första gången på länge kan jag säga att som det kittlar mig att gå och se. Alltså jag ser fram emot att den här ska vara riktigt, riktigt jävla otäck. För våld på film fascinerar mig inte lika ofta längre. Och jag mår gärna lite dåligt. Och när det är de här så och hostelfilmerna, så det ger ingenting för mig. Det blir inte ens obehagligt, för det är inget bra. Och det finns ingen poäng med det helt enkelt. Men jag har förväntningar här på nya Evil Dead. Att det ska kännas lite som när man såg våldsfilm när man var yngre. Och man ska bli förfärad men ändå gå därifrån och må... Ja, men du vet, när man ändå kan må bra av våld, den där konstiga känslan. Hur känner ni? Jag hoppas i alla fall, men... Ja, jag tycker bara det känns som att de går hostel-sovvägen. Det känns inte jättefräscht för mig. Men sen så vet jag om att jag tycker ju sagt våldtäkter och den typ av övergrepp är jävligt otäckt. Jag är lite rädd, för jag kommer se Evil Dead imorgon bitti på pressvisningen nämligen. Så att jag är lite rädd för att sitta fast i en biosalong och inte kunna pausa, du vet, och gå ut i köket och ta det lugnt när det händer. Jag vet inte ens om jag kommer att få se den på bio. Jag vet inte om den går upp på bio här i Skellefteå. Men det är väl ändå inte en rätt stor stad? Ni har väl en SF-bio och sådär? Det är svenska bio, men det är ju SFs filmer via dem. Ja, då är det väl lite mer. Ja, men vissa filmer går förbi ändå. Jag hoppas, och det är väl möjligt, men det är inte säkert den går med på premiären. Men jag har bott i Visby. Hur många salonger har du i Skellefteå? Oj. 5, 6, 7 kanske. En, ja. Stora salongen är jättefin. Den är jättestor. Den är en av de största dukarna i norra Sverige. Den är jättefin. Kul att du måste säga norra Sverige. Resten, alltså hela... De byggde den här biostaden ganska 2005 kanske. Var renoverade och gjorde... Men den är nere i en källare och den känns sunkig. Och det luktar svett och gamla popcorn och damm där inne. Det är varmt och dåligt luftkonditionerat. Det är inget trevligt att gå på bio i Skellefteå. Men det låter som en ganska bra miljö att se Evil Dead-filmen. För det lät som att vara nere i källan i Evil Dead-filmen och se den filmen. Ja, jag får se det så. Jag kan gå till punkt 3. Och där är så att effekterna. En del fungerar ju. En del är riktigt bra. Men i första filmen tycker jag väldigt mycket saboteras av... Alltså såna här horribelt dåliga bad taste-effekter. När de typ har, jag vet inte om det är typ havregrynsgröt med karamellfärg som när någon ska smälta och rinna ut ur ögonen. Och... För det finns ändå något i första Evil Dead-filmen som nästan är genuint obehagligt. Och sen ska de, när det kommer den här alltså dagiseffekterna, så bara dör det för mig. Men jag, i den filmen så... Jag tycker faktiskt att Evil Dead har en del som är, som du sa, riktigt obehagligt, otäckt. Men jag tycker de effekterna, jag förlåter dem och jag tycker de ändå funkar med tanke på att det är en lågbudgetfilm gjord utan något större stöd. Men man fascineras, och det gjorde man ju redan då av Det är ju så oerhört kreativt. Precis. Sam Raimi var ju... Men det vi kom fram till när jag såg om ettan och tvåan nu är att vi båda, vi som såg filmerna, tyckte att effekterna var fan bättre i första filmen än i andra. Ja, det håller jag nog inte med om. Det håller inte jag heller med om. Det är några tillfällen. Det är just den där gröna havregrynsgröten, eller vilken färg den är, den blå kanske. Jag tycker i alla fall att effekterna smälter in bättre i första och vad den filmen representerar än i andra filmen. Ja, för jag stör mig på en del grejer i andra filmen också. Några små effekter. Och jag kan hålla med dig också, Emil, att det finns den här kreativiteten och entusiasmen i det som gör att man kan förlåta det. Men det irriterar mig lite grann ändå när den hade kunnat bli... Det förtar det här genuint obehagligt. Men i andra filmer stör jag mig mycket på de här... Eller mycket, kanske. Jag stör mig på så här, träden som står utanför och rör på sig. Och så här, stop motion-träd. Också det ser ut som något ur någon av Tim Burtons stop motion-grejer. Och det tycker jag inte heller hör hemma där. Eller det kanske det gör, men det är i alla fall inte snyggt. Nej, men jag gillar inte den... komedivändningen som serien tog med tvåan, när det skelettet ska så här, stop motion dansa lite för länge, och det blir bara som att nu har Sam Raimi fått pengar och ett bolag i ryggen, men då vill han bara leka vidare med de pengarna istället för att ska han ändå göra om första filmen som han gör på S1 då man är kvar i stugan och allting, så känns det som att han bara, men vi leker bara ännu mer istället för att vi gör det riktigt jävla bra. Så jag stör mig mycket på tvåan, alltså. Jag tycker att den filmen, ja... Jag vill tillägga här, för nu, det har nämnts lite så här agg mot tvåan. Jag tyckte ju ibland tycker jag ännu mer om tvåan än ettan. Jag håller med om att de är ju helt olika toner. Och nu förväntar jag mig vad ettan hade, alltså det här obehaget. Men tvåan var... Det var det jag saknade med när Sam Raimi har gjort filmer sen. Till och med Spider-Man. Så hade jag hoppats att han vågade vara lite mer så här galen som Evil Dead 2. Speciellt med Drag Me to Hell. Där jag tycker han har blivit förhämmad. Han vill vara det, fast han vågar ändå inte riktigt. Eller kan inte riktigt, för han har blivit äldre. Jag ville bara säga det som ett parentes. Jag hade gärna sett att Spider-Man-filmerna hade varit lite mer Evil Dead 2-galna. Ja, men när tvåan kom där så var det folk som pratade upp så den där scenen när Dr. Octopus blir galen i sjukhuset där och dödar alla läkare med sina armar. Då var det ju folk som skrek högt att nu är Sam Raimi tillbaka i Evil Dead-land igen. Och riktigt kan inte det, men det finns en del lekfulla... Alltså när man ser Spindelmannen-filmerna, hans tre... Så tycker jag ändå det finns den där... jag ser att det är samma kille som gjort Evil Dead-filmerna i hur han arbetar med montage och så här lekfullheten, hur han använder med kameran och sånt. Det är ganska mycket bröderna Coen är det också, kan jag tycka. Det känns som att de är... Ja, men det kan det nog vara. Men som bara scenen när Spindelmannen i första filmen, Peter Parker då, målar sin dräkt och sådär. Just bara de här montagen som kommer så känner jag bara, det här känns väldigt Sam Raimi. Men det är inte så jättesnyggt. Precis som hans tidigare filmer. Ja, men det är också med de här hackiga tiltarna han har med kameran och sådär. Ja, och när jag gör såhär, swish, swish, puff, puff. Det var min gestaltning. Det. Punkt 4. Humorn. Och kanske framförallt replikerna. Det här alltså, vad är punkt 4? Det börjar vara åtminstone inte iskallt längre. Nej, men det är lite svalt fortfarande. Det är inte något av det bästa. Och det är just det här... Om vi börjar med replikerna. Jag tycker inte om de här one-liners pepprandet som de försöker med, framförallt kanske i Army of Darkness. Så många verkar älska de här Hail to the King, baby. Och ja, precis. Någonting med den här filten att få av kvinnan där. Bruce Campbell är inte så bra på att leverera sådana. Alltså i ett Evil Dead 2, i tvåans sammanhang, när det, som, den är så överdriven och överspelad i allt. Och där var det skoj, men kanske främst när man satt där och var tonåring och sen gick ut. För det gjorde vi också med, jag och min kompis, med videokamera. Vi körde ju oändliga så här, åkningar i skogen. Där typ vår granntjejerna fick vara den rädda tjejen som sprang genom skogen. Och så gjorde Johan läskiga ljud alltså från sin egen mun och jagar dem med kameran. Men i Arm of Darkness, jag håller med, jag blev ganska mätt när jag såg de här filmerna alla tre på en gång. Och i Arm of Darkness, i och med att de har gjort den till ett lite traditionellt äventyr plötsligt, så blir ju Bruce Campbell bara asjobbig och osympatisk. Alltså han blir nästan barnslig med alla one-liners. Och det blir inte charmigt för fem öre. Så att jag håller med om det i Arm of Darkness. Men det är väl ett problem som följde av att man då kände till sin egen legacy på något sätt. Det hade ju gått, det hade gått över 10 år sedan första filmen kom ut och blev en stor kultklassiker. Tvåan gjorde bra pengar och blev väldigt stor den också. Så att då visste man ju att så här ska Ash vara. Och så blir det blir skruvat för många varv. Precis som det som hände med Freddy Krueger när han kom ut ur skuggorna liksom i de senare filmerna. I första och andra filmen kommer ju, eller framförallt första, det som är lite roligt, den kommer ju mer nästan som av en slump. Jag tror inte de hade planerat. Nej, det blir lite som en följd av budgeten och hur de gjorde filmen. Ja. Och i viss mån fungerar det i andra filmen, även om man tröttnar på det ganska fort. I tredje så är repliken och allt det där, då är det bara... Ja, men jag tycker hela tvåan lider av det, att en väldigt stor del av filmen är en enmansshow. Med Bruce Campbell och sådana killen Ash i någon slags slapstick-miljö där han ska ramla in i saker och bråka med sig själv och bråka med sin egen hand och sådär. Och jag sitter och jag tycker inte det är så roligt. Jag tycker interaktionen med flera karaktärer som fanns i första filmen där de måste låsa in någon och, du vet, och alla, även om det är lite tattigt skådespel och taffligt och allt sätt och vis, så funkar det mycket bättre än Bruce Campbell ensam. Ja, definitivt. Jag njuter inte av att se honom springa runt där i det huset i tvåan. Jag kan på något sätt, bara rent tekniskt, beundra liksom att han så här Charlie Chaplin snubblande, att han går verkligen inför och på något sätt gör han det bra. Det måste ha gjort jävligt ont under inspelningen också, för där håller jag med. Alltså hade man sett det live på en scen i översta Norrland, så hade man varit imponerad av den här snubben. Mm. Och jag kan bli lite så här distanserat imponerad, även om jag skrattar. Men så tänkte jag mycket i första filmen, han slängs in i bokhyllor så här 150 gånger. Då blir jag så här, fan, hur har de gjort det här? För det måste göra ont som fan. Men när väl film två kommer så blir jag bara less. Och nej, nu är han killen som vill ha, du vet, som vill ha all uppmärksamhet på fritidsgården. Det enda jag skrattade åt när jag såg de här faktiskt, men jag är inte känd för att skratta åt filmer, det var det var faktiskt i Army of Darkness, och den han kastar jord i ansiktet på sitt eget huvud. Han säger typ, du har någonting där i ansiktet, och så börjar han titta och så slänger ner ett lass jord. Det tyckte jag var kul. Men annars kan jag inte säga att jag skrattade någon gång direkt. Nej, och inte jag heller längre, men det, fan, det var väl det, jag kan känna att filmerna är mig kära, men nu när jag då såg dem och alla tre tillsammans så blev jag proppmätt. Det var som att fick i sig tre tårtor. Och då var det oundvikligen så mådde jag illa mot slutet. För när jag började se den första så kände jag, då fanns det där obehaget vi har nämnt, och som jag kände när jag såg den första gången. Men slutkardemumma för mig i känslan blev att, åh, hoppas nu att den här remaken har det där obehaget. Det är det enda jag behöver. För våldet skiter jag egentligen i, men obehaget ska finnas. Det har jag förhoppningar på. Jag tror att mer och ännu bättre och uppdaterat. Jag va? Tror att den nya filmen kommer ha ett mycket mer av ett så här hostel-obehag än det obehag som jag känner. Alltså det finns ett ögonblick i första filmen som gör att jag blir genuint lite rädd och lite tveksam att sätta på den och kolla på den. Och det är när de håller på att leka med en kortlek, tjejerna. Och den här besatta tjejen som har våldtagits av skogen, fast vi vet inte det än, eller hur det nu är. Hon plötsligt börjar räkna, eller säga vilka kort de sitter på. Med lite förställd röst. Ja, precis. Och den blir mer och mer förställd och mer och mer galen. Sen vänder hon sig om och så tror jag att hon är i full makeup. Det ögonblicket har jag alltid tyckt är riktigt läskigt. Ja. Och jag tror inte den typ av obehag tror jag inte vi kommer få i remaken. Vi kommer få ett mycket mer det här blodiga, köttiga, lite trötta obehaget. Jag hoppas ändå, mina förhoppningar är på det där andra obehaget. Och det hänger också på att luckan ner till källan finns kvar. Det finns ju med i tvåan, det tycker jag fortfarande är skitobehagligt. När när Henrietta då, den döda gamla mamman, sjunger "Hush now baby, don't say a word", och för en stund inte längre är en demon. Jag älskar Henrietta för övrigt. Inte jag, för jag ser ju att det är Sam Raimis bror som spelar henne. Han är ju massor, är det? Jag såg han två gånger i Army of Darkness också, i två olika. Ja. Han är ju häxan i vattnet där, tror jag. Är han inte det? Och sen är han någon med skägg som är feg av krigarna när de försöker. Ja, så det gör det bara så. Jag tycker det är läskigare i första filmen, men det är kul att de återanvänder det andra. Den där luckan. Jag kommer till luckan sen, kanske. Punkt 5, det är inte luckan. Det är musiken. Nu är vi på det helt så här fingervarma. 37, någonting. Det är att musiken är väldigt, jag tänkte på det, den är väldigt spretig och samtidigt väldigt intetsägande. Så den är inte dålig, det är inte så att jag irriterar mig på den, men det är verkligen ingenting speciellt. Alltså det här är ju ändå 80-talet och en skräckfilmserie som skulle mått jävligt bra av att ha ett distinkt theme som Elm Street-filmerna eller som Exorcisten hade eller Fredag den 13-filmerna hade. Något sånt här man kan nynna på som är Evil Dead-temat. Men det är ju bara ingenting. Det är lite syntar ibland, det kan komma några stråkar ibland. Ja, det enda som man skulle kunna nominera som Evil Dead-teamet är ju ljudet, det bullrande ljudet när det är åkningar genom skogen. Alltså det här osynliga monstret som... Mm. Alltså, och det är ju en ljudeffekt snarare. Ja, den att... ljudmattan minns jag, men jag minns ingen musik i någon av filmerna. Jag kan inte så här pinpointa. Nej. Och då tog de ändå, det läste jag någonstans, då tog de ändå in, för inför Arm of Darkness då, som ju fick ett annat skjuts från Hollywood, så tog de in Danny Elfman till att göra The Arm of Darkness March, eller vad det var. Hela sista halvan är ju bara, det finns ju inga demoner ens med. Det är bara en massa skelett som ropar oj och kraschar. Det finns inget Evil Dead-aktigt whatsoever. Och där har Danny Elfman fått göra lite musik. Men sen fick han som har gjort musiken till de andra komma in och fixa resten som att det var något speciellt. Och där håller jag väl med om att nej, vadå? Vad var det han kom in och fixade? Så de satt scen för scen sen, och så att det skulle vara precis som Evil Dead 1 och 2. Men då undrar ju vi alla tre, vad var det, vad för något? Vadå att de spelar på en såg? Liksom? Ja. Så nej, musiken hade kunnat vara bättre. Eller i alla fall vara mer distinkt. Ja, ja, något att nynna på. För det du väl menar är också att det var under en tid då skräckfilmsmusiken, då man la ganska mycket krut på det, alltså med melodier och allting. Ja, men det gör man väl inte idag? Nej, det är ju inte någon av dem. Så har ju inte direkt någon känd, eller paranormal. Jo, men vänta lite nu. Jag förstår exakt vad du menar, vad du kom åt, men så har ju visst ett distinkt tema. Har du det? Har ju det här med skitmäktiga och stora temat för Jigsaw. Så att, jo, men... Ja, men just det, det är någon så här full orkester. Ja, det är jävligt. Men jag tycker musik, det har jag också nämnt någon gång i den här podcasten, jag tycker att musikteman har blivit svagare och svagare. För det känns som att en serie som Transformers borde ha ett distinkt tema, men jag kan inte nynna på någonting från den filmen. Och sådär, John Williams tiden är förbi, och även den här skräckfilms 80-talet där alla, men kanske ändå inte riktigt, för det har också att göra med att vi matas med så mycket, vi lyssnar på allt och sådär, så det fäster ju inte på samma sätt i våra hjärnor. Så det är inte helt, John Williams tiden är inte förbi. Men kanske de här snygga slingorna som fanns i Exorcisten, Halloween, och jag vet inte, fanns det även i era älskade Fredag den 13-filmerna? Ja, men Fredag den 13. Ja, Fredag den 13 har ju det här. Ja, just det. Ja, och även Terapentrit har ju ett synt tema som också är jävligt känt. Ja. Alla de är väldigt distinkta, och Hellraiser har ju sitt bombastiska Christopher Young-soundtrack. Uh-huh. Men nu så här, för exempel Scream är en serie som skulle kunna ha ett jävligt distinkt soundtrack, men jag kan inte säga att jag minns något tema från den serien. Scream blev väl mer känt för att använda en massa låtar. Ja, att den kör Nick Cave. Ja, det var det jag tänkte säga. Jag tänker så här, Dawson's Creek soundtrack till Scream. Jo, men precis. Jag minns den Red Right Hand med Nick Cave förekom i filmen. Precis. Det är det jag förknippar mer med Scream än något annat. Och då finns det ingen som kan skriva om det längre, eller finns det inget, tänker man inte att det behövs? Jag tror att man inte tänker skräckfilm med samma hjärta. Alltså, Hostel och så är ju bra exempel på det. Att det är skräckfilmsproduktioner där skaparna aldrig för en sekund har älskat sina mördare eller sina offer. Medan i de här Jason-filmerna och Freddy Krueger-filmerna så fanns det av skaparna ett hjärta för monstret eller den onda gubben eller den onda kvinnan och offren på ett annat sätt. Och där kom ju passionen för att kanske göra en vacker, alltså att det skulle finnas en vacker melodi. Men jag tror också på att då arbetar man nog med, då synten kom och sådär, man arbetar kanske med mindre medel för musiken än vad man gör nu. Så, alltså det blir tydligare och enklare. Som, Nu räcker det liksom att fylla alla kanalerna och framförallt basen alla med någonting så stort som möjligt, för man kan få det att låta stort. Och ja, då blir det bara en matta av ingenting. Vi kan gå vidare till punkt 6. Och det är ju då Bruce Campbell. Man kan säga ganska mycket om han, men uppföljaren hade inte alls fungerat utan han. Det de har är helt beroende av att det är Bruce Campbell som spelar framförallt andra filmen. Och Army of Darkness också lutar sig mot det han gjorde i andra filmen. Första filmen hade hans roll egentligen kunnat spelas av kanske inte vem som helst, men någon annan. Men han gör ju någonting då också. Han blir ju någonting. Han blir ju en ikon i de här filmerna. Och det är ändå något de har till sin styrka. Med hans fysiska skådespel, hans oförmåga att säga en replik trovärdigt. Och liksom, det är ju han som är Ash. Ja. Och som populärkulturellt fenomen är det ändå någonting att ta vidare. Evil Dead-filmen hade ju inte blivit någonting utan han. Nej, det håller jag med om. Men jag tror ändå att, jo, den Evil Dead 2 de nu gjorde, så är väl han, behövs väl han. För den kretsar ja, kring, så mycket kring honom att lär motorsåg på armen. Men jag hade ju sagt hellre sett att de gick vidare på det obehagliga från första filmen. Och kanske mer hade våldtäktsskogar och sånt, fast med rätt ton. Jag håller med, det hade jag också. Men då, när han kom alltså, och när man såg de här då, så fyllde han en mer, alltså en större, man var mer imponerad då än nu. För det här var ju liksom lite innan Jim Carrey. För jag tänkte det när jag såg Evil Dead 2, om man skulle göra en remake på den exakt i samma ton och med samma slapstick, så hade det ju varit Jim Carrey given att få springa omkring själv i det där huset och bli besatt och sådär. Det hade dels aldrig Bruce Campbell och Sam Raimi gått med på, för det hade förmodligen förtagit Bruce Campbells insats då i filmhistorien, eftersom det här är hans enda sådana. Men idag, för han har ju gjort liknande försök där han dyker upp i andra sammanhang och ska vara det här, men då är det inte lika bra. Han har blivit sliten, lite som Vince Vaughn. Inte heller, även om han får massa roller och får vara den här coola Vince Vaughn-karaktären som han slog igenom med i Du var i brudarna eller Swingers, så är han alltid lite matt. Och Bruce Campbell känns på samma sätt. Jo, men Bruce Campbell finns ju bara för att hans polare Sam Raimi gjorde en skräckfilm, behövde någon som kunde spela den här karaktären. Så att hela hans liv går ut på Evil Dead. Och han är väl den största kämpen för den serien. Han har ju hjärta för den, det är trevligt. Men men vem vet, om Jim Carrey inte hade fått en karriär, om Jim Carrey hade inte funnits i den här timelinen som man pratar om i Fringe-serien, så kanske Bruce Campbell hade fått blivit kastad som den galopperande detektiven. Om han bara hade kanske en bättre agent och fått ett annat självförtroende och utvecklat hela grejen. Om Arm of Darkness hade blivit en större succé, eller sagt att han hade haft en bättre agent, eller någonting hade hänt som inte har hänt, så hade säkert han kunnat ta den vägen som Jim Carrey tog. Det skulle jag säkert kunna tro. Men jag vet inte vad han gjorde på hela 90-talet. För nu ser de senaste 20 åren har han som bara varit Bruce Campbell och dykt upp liksom som en special appearance by. Ja, för jag minns liksom Baba Hotep. Är väl i alla fall en kultfilm nu där han är med, och han var med. Är det den som är på äldrevården? Ja, precis. Han spelar ja. Elvis Presley på något sätt. Jag tycker den är trist. Jag orkade inte se den. Jag har en kompis som, och hon var så här: du måste se den, speciellt om du älskar Evil Dead-filmerna. Så började jag och jag var så här: det här är ju svintråkigt. Jag tycker den är lite stämningsfull, men den var inte, folk ville nog så gärna att det skulle vara en stor kultfilm. Ja, men den är ju gjord för att bli en kultfilm, och det blir inte sällan bra. Nej, samma med den, My Name is Bruce, som kom för några år sedan. Där han spelar sig själv i någon sorts Evil Dead pastisch sak. Men den orkar jag aldrig ta med. Men annars har han levt på Sam Raimi återigen. För han, jag vet inte om han har en roll i Darkman och sådär. Men han är med i alla tre Spider-Man-filmer som cameos som alla uppskattar. Och, sådär. Han är väl medproducent till Evil Dead-filmen och har ju säkert in en del pengar på alla ny släpp av Blu-ray-utgåvor där också. Ja, jo. Alla Anchor Bay's jävla utgåvor. Får jag fråga er, Sam Raimis Darkman, för det var den första Sam Raimi-filmen jag såg då i anslutning till att jag upptäckte Evil Dead-filmerna. Och tyckte väl att den kittlade lite ändå, men det kan vart för att jag som pojke, alltså då var man fortfarande pojke och jag var förälskad i Sam Raimi på ett sätt som jag inte är idag. Men har ni sett, jag har inte sett om den sen, säg 1990 där när den kom. Har ni gjort det och håller den? Alltså är den värd att titta på? Jag har inte sett den sen kanske någon gång. Den ska ha gått på tv någon gång i mitten av 90-talet. Jag pratade om det, jag och Magnus på Vacancy-podcasten. Vi ska göra ett avsnitt med den tillsammans med någonting annat. Så jag har väl, den har dykt upp i någon box nu på Blu-ray tillsammans med uppföljarna som jag inte har sett. Men jag har inte sett den på länge. Nej, men jag har nog också bara sett den när den gick på tv någon gång. Mitten eller slutet av 90-talet. Utan att då veta vem som regisserar den. Eller det är väl Liam Neeson som är Darkman, eller? Men jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga om jag tyckte den var bra eller dålig. Men säkerligen underhållande. Däremot så tycker jag The Gift, som ser mig med dramat med Katie Holmes och Greg Kinnear och Keanu Reeves och dem. Den minns jag gillade väldigt mycket när den kom. Där började min besvikelse. Ja, jag gillade verkligen den stämningen i den filmen. Men då visste jag inte heller att det var Sam Raimi när jag såg den. Alltså, mamma hyr hem en DVD med Kate Blanchett. Som jag tittar på. Och så jag har aldrig kommit till Sam Raimi-film på det sättet. Därför hade jag inga förväntningar. Men jag tyckte filmen jag i sig var jag hade förväntningar och jag hade sett trailern. Och det finns en otäck badkarscen. Men så led den filmen av det som Sam Raimi alltid lider av för mig. Att den vågar bara gå en tredjedel av vägen med allting. Så att, vad tyckte du, Erik, om The Gift? Jag hade fått den väldigt hypad för mig när jag såg den. Och jag kan väl acceptera den som ett drama med en thriller-skräcktvist i. Men det jag mest störde på att allting knöts ihop så prydligt med någon slags förenklad psykologi. När det kändes som att den hade mycket större ambitioner än så. Och det blev bara ett litet jaha i slutet. Och där nämner du ett ord som, hade jag gjort en temperaturlista på Sam Raimis universum totalt, så hade jag på punkt nummer ett haft hans psykologi. För det känns som att han är inte bra på människopsykologi för fem öre. Där stör jag mig oftast på. Det är ju ingenting jag har stora krav på. Men det märks så väl att fan, det här är ingen människokännare. Det är inte hans grej. Nej, men han oftast på. Nej, men han är inte heller, vad ska man säga, han är inte en regissör på det sättet. Han är ju en snubbe som lekte med effekter och en 16mm kamera. Och sen gick det så bra att han fick fortsätta leka. Så han kanske inte är rätt man för att göra The Gift. Nu minns jag The Gift som jävligt bra. Och jag tycker att hålla det fortet tills jag ser den igen. Men jag menar, jag är svårt att se att Sam Raimi skulle regissera den filmen. För att där är det, där kanske man behöver regissera och kanske behöver lära känna sina karaktärer och jada jada. Sen, för efter den, då gjorde han väl en totalt thriller, eller skräckfri i varje fall. A Simple Plan hette den det, med Bill Paxton. Som är någon så här polis. Och då började man kanske förstå att okej, okay, men där var det också så här att aha, det var väl bra, men det Sam Raimi är bra på finns ju inte ens i den här filmen. Alltså lekfullhet och sådär. Han vill göra ett lågmält drama. Men det enda det är titeln ett lågmält drama. Men man får ingenting under ytan, för att han är inte under ytan. Så varför gjorde han den liksom? Han gjorde väl en räcka filmer där andra halvan av 90-talet liksom, när han ville etablera sig som ett seriöst regissör. Med The Gift och den Simple Plan och For Love of the Game också. Precis. Och det här, jag gjorde fan The Quick and the Dead med Sharon Stone och Leonardo DiCaprio. Den minns jag att jag tyckte om. Den hade ju lite av det där Evil Dead 2 i sig. Med långa, lustiga kameråkningar och något finger som blev avskjutet och överdrivna ljudeffekter och sådär. Ja, jag minns att jag tyckte om den. Vet du den på svenska? Den hette The Quick and the Dead. Okej, ja. För den minns jag att jag såg boken någon gång sedan och tyckte det var riktigt bra. Jag tror inte jag har sett den. Punkt nummer 7. Det var den här punkten jag bytte ut i humorfest. Kastade bort hela grejen med kulten ut filmerna. Så punkt nummer 7 är nu hanteringen av ondska. Hur de presenterar hotet utanför stugan framförallt. Som någonting som liksom bara är osynligt och kommer susande eller får träden att knaka och kan hoppa in i människor utan att de har en chans att värja sig för det. Det tycker jag är obehagligt. Ja, men jag tycker det funkar skitbra just det där att alltså, allting utanför den stugan inte ens, och det, allting utanför den stugan och det att stugan har så mycket sprickor och hål att det tar sig in är bara ont. Man kan liksom aldrig klara sig mot det. Jag menar, Jason kan ändå komma och man kan ju springa. Problemet med folk som springer från Jason är att de kollar bort så han har chans att teleportera sig på något sätt. Men om man bara hela tiden följer Jason med blicken så kan man ju alltid ta sig ifrån Jason igen. Och då, de vet ju, karaktärerna vet ju vad de ska titta efter när de är rädda, när Jason letar. Men här vet varken de eller publiken, vad är det för något? Även om det dyker upp i slutet av Evil Dead 2, det är en besvikelse av att man typ kanske får se hur det här ser ut som åker genom skogen. Men jag har valt att tänka att nej, det där var bara något jävla monster som Raimi slängde in. För det, jag håller med Erik det, och Emil, det är ju så jävla obehagligt. För man vet inte vad det är i skogen. Alltså, är det 1000 spöken eller är det en demon? Man vet inte vad den här ondskan är. Man bara vet att den har full jävla kontroll här. Och när man pratar om det här att det finns en väg över bron och det finns en stig och sådär. Alltså, allt det blir så läskigt. För jag vill ge det inte ut på den jävla stigen. Nej. Ja, det är främst i första filmen är jävligt bra. I andra filmen när det är stora trä som står och bankar på huset så blir det lite mer av mupparna över det. Det kom en låg budget independent skräckfilm för något år sedan som hette The Dawning. Aldrig hört talas om. Nej, jag hade lite tur. Jag tror jag fick den i julklapp av Magnus som är på Vekensepod. Som är lite samma princip. Några som är i en stuga med någonting ondskefullt utanför. Där de driver hela det här med det återhållsamma med ondskan till sin spets. Det blir nästan för återhållsamt att det blir trist. Men det har det där obehagliga också, som du säger, att det kan som sippra in genom den här, i den här skraltiga stugan som inte kan hålla något utanför. Och de är ändå fast där. Man vet att man kan inte gå ut heller. Men det tycker jag faktiskt att lite samma obehag kan man även få filmer där det finns ett fysiskt hot. Jag pratade med min brorsas flickvän nu helgen om kort om den här The Strangers. Ja, men Liv Tyler. Precis med Liv Tyler. Och därför filmen tycker jag, för mig i alla fall, så fanns det lite samma känsla där av att trots att ni bor i ett hus med väggar och dörren ni kan låsa, så det här hotet utifrån kommer sippra in på något sätt. Det är det jag tycker är styrka med Halloween lite grann också. Att Michael Myers har lite de egenskaperna, att har du öppet ett litet vädringsfönster så har han redan kommit in. Även om du har stått och tittat på det där hela tiden, så har han som sipprat in på något vis. Precis, som när som helst kan han vara där. Till skillnad från exempel Kane Hodder Jason som hoppar in genom ett fönster. Som man hör det klart och tydligt. Så, men jag håller med om att just skogen och allt det här, det ondskan är grym. Men det slarvar han ju bort, tycker jag ändå, med Evil Dead 2 sen i Army of Darkness. Där finns ju inte det kvar, den känslan av den här onda kraften och den här boken och det här. Och så får vi se trädet som står där utanför och liksom svajar på rötterna och bara Tim Burton fult. Punkt nummer 8. Nu kommer vi till det jag var inne och vi var inne och tassade på tidigare med häxan i luckan. Det var en sån sjukt bra idé, både i ettan och tvåan, att ha den här besatta kvinnan i första filmen, och i andra är det väl faktiskt Henrietta som har krypit upp ur sin grav i källaren. Hon blir liksom, alltså, står där och hänger och är liksom med i diskussionerna nästan. Det är som en blandning mellan det här i Star Wars, Jabba har det här lilla trollet på tronen som skrattar åt alla, som en mupp typ. Som en blandning av den figuren och de här gubbarna på balkongen i Mupparna. Som bara säger sarkastiska saker och också hånskrattar åt. Fast det är en ful häxa som är fastkedjad där. Och så är hon ju ett hot hela tiden, liksom, att man får inte gå för nära där, utan då kan det komma en. Men man måste alltid hålla koll på luckan. Jag tycker det är en briljant idé. Ja, och luckan rolig och obehaglig. Och luckan, jag tänkte säga, jag hoppas att de har kvar den, men det slog mig att det har jag sett på bilder. Luckan finns ju i remaken. Ja, precis. Men jag får också lite känslan från Tummen mitt i handen, den här grannen. Ja, grannen bakom staketet man aldrig inte får se. Jag kan tänka mig att Evil Dead skulle kunna vara en sitcom. Om man bara placerar en soffa i den här studien så skulle alltid luckan kunna vara där, så öppnar den här Alf-karaktären eller whatever och säger några ord. Evil Dead the sitcom. De gjorde ju sitcoms på allt på 80-talet, sent 80-tal så. och det är inte långt ifrån Evil Dead 2. Nej. Men i huvud taget, alltså, för jag tycker precis som Hotet i skogen och källan, luckan och källan är sånt som man hade kunnat nyttja ännu mer. Alltså man hade kunnat nyttja skogspartierna och det läskiga av att befinna sig i skogen ännu mer. Alltså för nu kanske det då finns i ettan en trädvåldtäkt som inte behöver vara där. Alltså mer det mystiska läskiga då. Och även med källan. Jag är ju ett stort fan av, vi nämnde Henrietta. Vet hon att hon finns som en sån här actionfigur? Säkert. Jag googlade Henrietta och bilder på henne. Ungefär som man googlar Angelina Jolie. Men jag googlade den fulaste döda kvinnan som har skådats i filmvärlden. och hittade liksom så här, samma storlek som Star Wars-fodralen. Det var samma layout liksom. Det var, tyckte jag var lite kul. Pratade du om från den tiden eller pratade du om någon sorts nostalgisk actionfilm? Jag mejlade faktiskt Eriks skrivande kollega på Film Phoenix, Mattias Berg, om den saken. Och han svarade, ja men tror du verkligen att det här är från originaltiden? Och då svarade jag nej, för det förmodligen absolut inte, utan det har nog kommit senare. Jo, men senare. Du trodde ändå lite att det var jag, att det var från den tiden och kände jävligt. Ja, det var ju där min akuta kittlande känsla kom, så att jag mejlade Mattias. Och direkt när han svarade kort så dog ju det, för jag förstod att nej, det här är bara någon eftergrej. Och då blev det inte lika häftigt. Men jag skulle vilja ha den gubben. Jag förr pratat om Lando Calrissian skulle jag vilja ha. Som ju då nämnda Mattias har i original förpackning. Som alla andra Star Wars-figurer. Och så skulle jag vilja ha Henrietta. Det är de två gubbarna. Då nöjer jag mig. Ja, jag har en Jason-figur jag betalar överpris för. Sen har jag den här Todd McFarlanes första Freddy-figur jag köpte när jag var i Paris. Från 2000-talet. Den här 18 inches. Alltså... Mm. Hur stort det nu är i centimeter. Sen jag tycker det är så här skitsnygg. Och jag aldrig kommer att röra mig av med. Och sen, jag har faktiskt figurer från Dr. Caligaris kabinett och Nosferatu. Jag har Marco van Basten, fotbollsspelaren från Holland. Modell 1988. VM 90 va? Eller 88 har jag modellen, när de vann hela EM. Ja, jag har Gianluca Vialli. Vem är det? Samma. Gianluca Vialli. Italiensk skyttekung från sent 80-tidigt 90-tal. Men min, kommer du inte ihåg han? Han var med VM 90, han var med 88. Vialli. Ja. Jag hörde dig säga ungefär som att det skulle vara Vialalenalli eller något. Ja, Vialli. Har du honom? Jag sa hela namnet. Jag har den figuren. Inte framme. Men framme har jag Stay Puft Marshmallow Man från Ghostbusters. Åh, coolt. Hur stor är den? Ja, den är inte så stor. Det här var ju när Ghostbusters kom ju, de där leksaksfilm på 80-talet. Ja. Så den är ju från den tiden, det är ju ingen reproduktion. Den är kanske 2,5 decimeter. Okay. Får jag säga en grej om luckan i Evil Dead? Ja. Eller vill ni prata fotboll? Alltså, det är inte, alltså jag gillar luckan och allting. Jag gillar det, att det finns något under huset. Men när de väl går ner den källaren, och det där finns så här elektriskt ljus och massa glödlampor, och den här källaren är så jävla stor. Då börjar jag ändå få känslan av att okej, det här är inspelat på en annan plats. För lucka för mig blir liksom en ingång till en jordkällare eller någonting. Där det står någon sån backdrick, läskback liksom. Ja, eller de stäcker gamla potatisar liksom från 50-talet. Men när de kommer ner i vad som ändå verkar mer vara någon sorts modern källare slash garage, så vill jag bara säga att lite... naggade hela kanten. Ja, och undrar jag varför det hänger liksom en The Hills Have Eyes affisch där nere i filmens universum. Mm. Vem liksom, då känner det som att den här stugan borde vara övergiven eller sådär, alltså hallå. Ja, men det är precis, den här gamla akademiske forskare, professorn, ett stort fan av Wes Craven också, eller kanske är Wes Craven. ja, men precis. Nej, men där blir en missad möjlighet, hela källan, och Sam Raimi bara slänger in vad han vill grejen. Ja, och hänger upp lite Texas Chainsaw Massacre saker som hänger i taket och sådär. Men där, för, kan ändå inte dölja det faktum att det inte är en jordkälla. I första filmen så behölls väl mystiken kring jordkällan mycket bättre, vill jag minnas. Där fick man inte se på samma sätt. Det är väl i första filmen som Hills Have Eyes-affischen är med. Jaha. Ja, det är första filmen. Okej. Okay, jag vet inte om man kanske, om man gjort någonting med det andra filmen vet jag inte. Men för att sen hade det var väl Wes Craven hade ju sen en The Evil Dead poster i Nightmare on Elm Street. Mm. Men jag vet inte om sen Sam Raimi kontrade The Evil Dead 2, det är jag helt väldigt osäker på. Jag kan gå vidare till punkt 9. Näst hetast, kamerarbetet. Framförallt i första filmen, framförallt alla de här låga åkningarna genom skogen och över sjön och liksom som är gjorda med nollbudget. Och med det här hotfulla ljudet. Ja, de jag fick se hack, ja. Ja, men och speciellt fan slutåkningen som de fotar med cykeln, ja. De åker igenom den här stugan och de här dörrarna sprängs bort. Ja. Och rakt upp i fejan på Ash. Mm. Det är fortfarande helt... Alltså, man kan ju fortfarande titta på, ja då, främst titta på första filmen och tänka, hur fan lyckas de göra allt det här? Utan... Ja, men det är lite samma... Ja, det är den samma känsla jag får när jag ser Fight Club där. Hur de orkat göra det så här jävla... Jo, men Fight Club har ju haft pengar. Då, kan man, då vet man ju ändå det. Att den har haft en helt annan typ av resurser. Men när man tittar på första Evil Dead så är det så här. Det här är bara det mänskliga grovarbetande händer som har gjort det här och ingenting annat. Jo, det annat. Tänker jag då. Varför, om det ändå bara var en lågbudgetfilm, varför har de orkat gå de här extra stegen för att göra det så fantastiskt? Jag är säkert då där i kylan vid den här stugan när man spelar in, det går till 20 nätter och alla är kalla, frusna, vill inte göra det här mer. Då kanske jag hade börjat tänka, vi skiter i de här åkningarna, upp med kameran bara så gör vi klart det här. Men genom hela filmen så är det här avancerade, grymma och jävligt kreativa kamerarbetet som är så här helt jävla fantastiskt. Det är ju även när man så här öppnar ett dörrhandtag, alltså så här, allting har en skön tajmad zoom och ljudeffekt och på ett ballt sätt. Ja, och klockor som stannar och den här spegeln som blir till vatten och så här. Jag hade ju fan kapat det med en gång när jag började bli lite trött där på kvällen. Men då bara körde på. Jag tycker det är jävligt imponerande. Vad ser du framför dig, Erik? När du har den punkten, vad är det du direkt ser framför dig? Det är den första kameraåkningen över en sjö där det står någon bil av någon anledning ner i vattnet. Och kameran som åker genom skogen när de är jättelågt. Och man får ju känns som att de springer med kameran i en skog. Ja. Och liksom förmodligen med vetskapen att om de snavar och tappar den så, och river sönder den så blir det ingen film. Nej, precis. Och det där är ju liksom satt i någon standard också för skräckfilmer med just de här åkningarna som får symbolisera ondska. Och ett hot. Det är skitsnyggt. Framförallt i första filmen. Sen tycker jag att han skruvar. Sen blir det lite grejen att det ska vara så överkreativa bildlösningar. Framförallt i andra filmen. Så man blir lite mätt. Ja, men det är inte heller lika imponerande. Eftersom man vet om att de har haft tiden. Och den stugan är väl byggd liksom i kulisser i en filmstudio säkert och sådär. Till skillnad från första där allting är så här att ni har orkat. Jävligt imponerande. Min tionde punkt knyter an ganska mycket till kamerarbetet och det vi redan pratade om. Så jag kan tänka att jag kan kasta fram det allra hetaste med Evil Dead-universumet på en gång. Gör det. Just det varmaste alltså med Evil Dead. Precis. Och det är ju den här lågbudget-kreativiteten från liksom ett kompisgäng som gör en film. Det är ju helt... Alltså man får ju lite känslan av att det här var... Man hade kunnat vara här själv och gjort det här. Det är inte genier, konstnärliga genier. Det är bara liksom dedikation och kreativitet att sitta och blanda den här havregrynsgröten och göra stop motion förtvinandet av ett skelett och kämpa i 4 år. Eller vad jag tror de filmade i från 77 till 80 eller någonting. Och plocka upp scener senare och kämpa ihop pengar och liksom bara koka ner allting och använda allt. Samtidigt, för jag tänkte att det här blir nog enda filmen vi någonsin kommer att göra, så nu bränner vi alla idéer på en gång. Det finns ju en idrottsdisciplin. Förmodligen hade Sam Raimi och hela det gänget kunnat bli riktigt bra atleter då, Vialli eller Marco van Basten. Alltså så här, om de hade valt den vägen. För disciplinen är ju, som Emil var inne på, de flesta av oss skulle bara säga, man filmar 20 minuter sen bara, nej men nu vill jag dö för jag vill hem och sätta mig i soffan med en tjej. Alltså, mm. Men de bara gav aldrig upp och gjorde det mesta av allting. Men sen också, filmen från den här tiden kom ju, alltså, den, alltså, hur vi blir imponerade av det här kommer på något sätt aldrig finnas igen. Nej. För nu är det mer så här, ah, okej, okay, ja, men alla har en digital kamera eller alla kan väl filma på sin iPhone eller ja, du kan göra vad som helst i After Effects eller du vet så här, blod och så här. Men då var det så här, fan, de gjorde verkligen den här filmen. Ja. Och verkligen kämpa sig igenom den. Och det, fan, skräckfilm från den här tiden är så, även om man går upp i budget och pratar Halloween eller skulle prata Motorsågsmassaken är ju samma sak. Mm. Det är så jävligt imponerande, för jag kollade på, jag såg ju Motorsågsmassaken nu på Cinemateket. Och den filmen är så här, visuellt så jävla imponerande. Ja, men fruktansvärt. För när man tänker på den så kan man lätt tänka att ja, det är en 6mm kamera som handhållet och du vet, ful som fan. Men när man ser filmen så fattar man att den fotografen ändå blev, skulle bli ett namn sen. För det är så jävligt, alltså, och även Evil Dead då, det är så genomtänkta bilder trots den här lågbudget prylen. Och så vetskapen att det är liksom Bruce Campbell, han spelar huvudrollen, han går även och puttar båten över en sjö, går liksom på botten med Sam Raimi in kanot eller någonting och skjuter den genom en sjö för att kunna filma en av de här åkningarna. Att de gör allting som något slags kollektiv. Ja, och det jag gillar med det är att om du gör uppförandet Arm of Darkness så känns det som att Bruce Campbell hade gjort det igen. Ja, vad skulle han annars göra? Ja, det är så här, men jag ser även om Sam Raimi nu har gjort de här större filmerna och han gjorde så här oss och så här skit. Jag tror ändå att Sam Raimi också igen skulle börja leka med Hovelgivet. Jo, men det visar ju också på nu med remaken. Det är därför jag vågar lite tro på remaken. För det har ju inte bara varit så att de har kunnat göra en remake. Utan Sam Raimi och Bruce Campbell har involverat sig allt mer. För, alltså, de har ett sånt otroligt hjärta i den här produktionen. Och därför tror jag inte att det kommer... Jag tror de ensamma har koll på att det inte kommer kännas hostel. Eller så, när vi ser de här filmerna. Utan att the fucking obehag kommer finnas där. Ja, men jag är ju så osäker med Sam Raimi. Efter, jag gillar ju inte den Drag Me to Hell så jävla mycket. Och sen så har han sitt produktionsbolag, heter de Ghost House. Han och producenten. De gjorde väl Boogeyman som var värdelös. Och de har gjort en del till den. Det är väl även de som producerar nu Evil Dead. De har gjort en del andra filmer också. Jag litar inte så mycket på Sam Raimi. Att det är en garanti nu att Evil Dead skulle vara bra för att Bruce Campbell har suttit där och sagt några välvalda ord. Ja, men med tanke på vad Bruce Campbell har valt att göra för filmer så visar han ju knappast något tecken på god smak och gott omdöme. Men med den här produktionen, han, så, som ni säger, han har gått på botten av en sjö. De har kunnat dö 30 gånger när de spelade in. Så i just Evil Dead-universumet så har de... kontroll från grunden. För de har förmodligen varit lika rädda. Hade han verkligen, hade det varit att han verkligen älskade det här, så hade inte det här varit en remake. Då hade det varit han och Bruce Campbell igen som hade gjort det. Att det är en remake nu, är det här något sorts Michael Bay-hysteri ändå av att, och finns en hybris i att få ut namnet igen. Oh. Att få ut Evil Dead igen och att tjäna pengar. Jag tror det finns lite både och här, men jag vågar lita på. Det kommer vi följa upp, för vi kommer ju diskutera Evil Dead redan nästa vecka, eller hur? Den nya Evil Dead. Och då får vi se. Det finns ju en risk att jag är den som kommer bli mest besviken, såklart. Jag tror det kommer bli som vår diskussion om Cabin in the Woods. Du kommer älska den, fast den inte är värd att älskas. Och jag kommer ha lite mer nyktert. I så fall blir jag jätteglad om jag kommer älska den. Erik, vad tyckte du om Cabin in the Woods? Han vill ju håna mig ofta för det. Men jag älskar fortfarande den filmen. Jag tyckte den var rätt bra. Jag får recensera den någonstans. Och jag tror att jag gav den 3,5 av 5 eller någonting. Ja, men då gillar du den liksom. Ja, jag gillar den. Den var ju bara liksom sättet den kunde säga lite saker om skräckfilm och om vad vi är rädda för. Och är vi rädda för saker för att vi har sett dem i skräckfilmer eller det, och vad är, alltså den har lite de där populärkulturellt light filosoferande som jag tycker är ganska kul, särskilt eftersom det är skräckfilm som jag är så pass insnöad på. Ja. Men hade, är det ändå inte missat möjlighet att de hade fått licensen eller rättigheten att använda Pinhead, Freddy och sånt och stoppat in dem i burarna i slutet? Ja, det hade ju varit otroligt bra. Men det hade nog den film, det hade blivit så den filmen känns ju mer som en sån fanhyllning. Nej, alltså, ja, fast Emil, där måste jag säga, för att det jag kände när jag satt och såg den på bio, det var så här, fan vad sällan jag sitter och tittar på en historia där jag känner att så här, jag vet inte riktigt, alltså så här, det här är någonting som berättar något eget, alltså så här, även om det refererar då till massa saker, men så fanns det, det var som att det var en ny lägereldshistoria, vilket typ inga filmer eller berättelser är och behöver vara nu för tiden. Jag sitter sannoliken inte och skriver på några som helst helt nya lägereldsberättelser, men den blev det för mig. Ända in i kaklet, ända in i slutet. Jag är mycket förtjust i den. Ja, och jag håller ju inte med. Har vi någonting mer att säga om Evil Dead innan vi avslutar det här? Att det är första filmen man ska se, om man ska se bara en. Ja, helt klart. Alltså, Evil Dead, när jag inte hade sett den, men jag fick hem den Book of the Dead edition från Anchor Bay och satte på den filmen. Och samma sak hände mot samma saker, men så blev, alltså, jag blev förälskad med en gång. Jag tror att första Evil Dead-filmen har någonting magiskt i sig som tror fångar en direkt. Ja, och det är det där obehaget vi har pratat om. Så att om människor vill se, alltså vill se skräckfilmer för att just tycka det är läskigt, krypa upp i soffan, då är det ettan som gäller. Om man gillar så här, bara så här galna grejer, då kan Evil Dead 2 vara alternativet. Att sitta och dricka bärs till och bara så här garva åt att, jo, men, ett rådjur, ja, på väggen. Ja, men jag känner det här, som sagt, alltså Army of Darkness var stor då bland några kids på andra sidan vägen när jag kanske var 10, 11, 12. Och jag tror att den filmen blir med, är mer magisk för dem som kanske såg den när de inte riktigt fick se den. Eller, så därför den, men jag tror att första Evil Dead mer har någonting genuint, som vi sa, obehagligt. Att det är, den är mer än bara, oj vad charmig Bruce Campbell är. Tiden har sprungit ifrån Evil Dead 2 och Army of Darkness i större utsträckning också, medan Evil Dead lyckas på något vis vara precis, samma på film samma fortfarande. Samma sätt som Motorsåsmassaken alltid kommer hålla sig. Fan, de gjorde rätt från början. Och jag är tveksam där med Evil Dead 2. Army of Darkness däremot sprang tiden ifrån rätt omgående. Den floppade när den kom. Den blev ingenting då. Den var bortsprungen. Alltså den är väl gjord för, alltså den gjorde väl Sam Raimi för fansens skull också. Den var ju fanservice från början till slut. Och den är, han skulle ha pratat lite med Sylvester Stallone angående fanservice, i och med att den inte gav fanservice med hela sista halvan av filmen. Alltså det var ju ingen bra fanservice. Det var lite synd. Men vi kan väl sluta med Erik, du hör lite på vilket sätt jag och Emil ser fram emot nya Evil Dead. Hur ser du fram emot den? Jag har inte tänkt på den så mycket förrän jag började se de här filmerna nu för att förbereda mig för det här avsnittet. Men jag tänker att det kan vara bra. Jag är lite försiktigt förhoppningsfull. Jag tänker att i bästa fall kan den vara ungefär som remaken på The Hills Have Eyes. Lite den tonen och den andan. Och den är ju ändå, tycker jag, rätt okej. Okay. Ja, det tycker jag väl också den är. Men det är ju ändå en film. Ja, men det är ju ändå det här Michael Bayiska. Vi tar in en stilsäker regissör och gör det snyggt och blodigt för att tjäna pengar på namnet. Ja, ja. Men det är det bästa man kan få numera. Och hoppas men att vilket, den... tycker du, vilket tycker du är den bästa av den typ av remake som har kommit? Håller du med mig om att Nispels Texas Chainsaw Massacre remake är jävligt bra att stå på sin. Det var den som kom i början av 2000-talet, va? 03 kom den. Hösten 03, ja. Några månader efter Fred vs. Jason gick upp på bio. För den tyckte jag om. Jag tyckte inte alls om den. Jag hade hört från andra att den skulle vara rätt bra utifrån förutsättningarna vad det är, men jag tyckte inte alls det. Bästa remake. Ja, nu tar jag väl lite mer spontant sen. Och då säger jag... Nej, du får inte säga John Carpenter's The Thing, för det är så jävligt... Nej, men alltså, jag tänker ju en 2000-tals remake. Ja, bra, bra. Antingen The Hills Have Eyes, remaken. Alexander Aya. Eller... Och nu kommer de bli irriterade. When a Stranger Calls, remaken. Ja, men den tyckte jag var rätt trevlig, med hon tjejen med ögonbrynen. Ja, precis. Jag har inte koll på vad den skådespelerskan heter. Ja, men den såg jag faktiskt här låna hem från när jag jobbade med film. Mm. Och såg och blev inte jättebra. Jag har dock inte sett originalet. Ja, den är ju sammantaget sett bättre än originalet. Den originalet. Ja, men jag tror att den hade en del så här logiska luckor av typen, men varför springer du inte bara ut? Eller varför gör du inte bara så? Men den levererar ganska schysst spänningen då. Ja, som jag minns det så jag stängde fan inte av filmen och tyckte den var trevlig. Jag skulle faktiskt säga vad... Ja, Camilla Bell heter skådespelerskan. Jag tror att jag kan ha sett den, men jag minns ingenting. Men det säger väl kanske snarare mer om kvaliteten på remakesarna som kommer, i och med att det mest handlar om att sätta rörliga bilder till en titel som redan är väl inarbetad hos publiken. Ja, men MTV-ifiera gamla filmer så att nya människor kan ta sig till dem. Ja. Typ. Men i alla fall, det här var i alla fall ett avsnitt om Evil Dead. Vi har en omröstning uppe på våran sida där man kan rösta på vilken av David Lynch filmer vi borde prata om någon gång. Där du, Erik, röstar på Blue Velvet, tror jag. Ja, jag röstar på Blue Velvet. Precis. Så där tycker jag alla som lyssnar här ska in och rösta. Vi finns på iTunes, vi finns på filmfenix.se där även Erik huserar. Och vi finns på egen hemsida, tittarsnacka.se. Är det någonting mer vi behöver säga, Gustav, eller kan vi lägga på? Nej, vi säger tack för den här gången, Erik. Och vi ses nästa gång när du blir anställd som entusiast. Oj, fel. Så tack så mycket och hej då allihopa. Hej då. Ja, tja.